نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واعبدوا الله، اور عبادت کرو اللہ کی. ولا، اور نہ. تشرکو، تم شریک ٹھہراؤ. بہی، ساتھ اس کے. شیئن، کسی چیز کو. وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ. احسانن، احسان کرو. وبذی القربا، اور ساتھ رشتہ داروں کے. والیتاما، اور یتیموں کے. والمساکین، اور مسکینوں کے. والجار ذی القربا، اور پڑوسی رشتہ دار. والجاری، اور ہمسایا. الجنوبی، دور کا. والصاحبی، اور ساتھی. بالجنبی، پہلو کا. وابن السبیل، اور مسافر. وما، اور جن کے. ملکت، مالک ہوئے. ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. لا يحب، نہیں محبت کرتا. من کانا، جو کوئی ہو. مختالن، اکڑنے والا. فخورا، فخر کرنے والا. الذین، وہ لوگ. یبخلون، جو بخل کرتے ہیں. ویأمرون، اور حکم دیتے ہیں. الناس، لوگوں کو. بالبخل، بخل کا. ویکتمون، اور چھپاتے ہیں. ما، جو. آتاہم، دیا ان کو. اللہ، اللہ نے. من فضلہ، اپنے فضل سے. وآتدنا، اور تیار کیا ہم نے. للکافرین، کافروں کے لیے. عذاباً، عذاب. مہینا، رسوا کرنے والا. والذین، اور وہ لوگ. ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں. اموالهم، اپنے مالوں کو. رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے. ولا، اور نہیں. یؤمنون، وہ ایمان رکھتے. باللہ، اللہ پر. ولا، اور نہ. بالیوم الآخری، آخرت کے دن پر. ومن یکن، اور جو کوئی ہو. الشیطان، شیطان. لہو، اس کا. قرینن، ساتھی. فساء، تو کتنا برا ہے. قرینن، ساتھی. وماذا، اور کیا ہے. علیہم، ان پر. لو آمنو، اگر وہ ایمان لاتے. باللہ، اللہ پر. والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر. وَأَنفَقُوا، और वो खर्च करते निम्मा उसमें से जो रज़क़हुमुल्लाहु रिस्क दिया उनको अल्लाह ने, वकान अल्लाहु और है अल्लाह बिहिम साथ उनके, अलीमन इल्म वाला। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यज़लिमु नहीं जुल्म करता, मिसकाला मिकदार जर्रतिन एक जर्रे के, व इन और अगर, तकु हो, हसनतन नेकी, युदाइफा वो दुगना करता है उसको, वयुक्ति और देता है, मिल्लदुन्हु अपने पास से, अजरन अजीमा अजर बहुत बड़ा। फकैफा फिर किस तरह, इजा जब, जितना हम लाएंगे, मिन कुल उम्मतिन हर उम्मत से, बिशहीदिन एक गवाह, वजिना और लाएंगे हम, बेका आपको, अलाहा उलाई ऊपर इन लोगों के, शहीदा गवाह बनाकर, यौम इदिन जिस दिन, यवद्दू चाहेंगे, अल्लदीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, व असवू और नाफरमानी की, अर्रसूला रसूल की, लव काश, तो सब्वा बराबर कर दी जाए, बिहिमुल अर्दु उन पर जमीन, वला और ना, यक्तुमून अल्लाह वो छुपा सकेंगे अल्लाह से, हदीसा कोई बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़रबू न तुम करीब जाओ, अस्सलाता नमाज के, व अंतुम और तुम, सुकारा नशे की हालत में हो, हत्ता यहां तक के, तालमू तुम जान लो, मा तकूलूना जो तुम कहते हो, वला और ना, जुनुबन नापाकी में, इल्ला मगर, आबिरी उबूर करने वाले, सबीलन रास्ते को, हत्ता यहां तक के, तगतसिलू तुम गुसल कर लो, व इन और अगर, कुंतुम हो तुम, मर्दा बीमार, औ या अला सफरिन ऊपर सफर के, औ या जा आए, अहदुन कोई एक, मिनकुम तुम में से, मिनल गाइती जाए हाजत से, औ या लामस तुम छुआ तुमने, अन्निसा औरतों को, फलम फिर ना, तजिदू तुम पाओ, माअन पानी, फतयम्ममु तो तयम्मम करो, सईदन मट्टी से, तय्यबन पाकीजा, फमसहू फिर मसाह करो, बिवजूहिकुम अपने चेहरों पर, व अईदीकुम और अपने हाथों पर, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है अफुवन माफ करने वाला, गफूरन बख्शने वाला, अलम क्या नहीं, तरा तुमने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, ऊतू जो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, यश्तरूना वो खरीदते हैं, अद्दलालता गुमराही, वयुरीदूना और वो चाहते हैं, अन के तदिल्लू तुम भटक जाओ, असबीला रास्ते से, वल्लाहु और अल्लाह ताला आलमु ज्यादा जानता है, बिआदाइकुम तुम्हारे दुश्मनों को, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह वलियन दोस्त, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह नसीरन मददगार, मिनल लदीना उन लोगों में से, हादू जो यहूदी हुए, युहर्रिफूना वो फेर देते हैं, अलकलिमा बात को, अम्मवादि ही उसकी जगहों से, वयकूलूना और वो कहते हैं, समयना सुना हमने, व असैना और नाफरमानी की हमने, वस्मा और सुनो, गैर मुस्मैन ना सुनवाए जाओ, वराइना और राइना लयन मोड़कर, बिअल्सिनतिहिम अपनी जबानों को, वतानन और ताना देने को, फिद्दीन दीन में, वलो और अगर, अन्नहुम बेशक वो, कालू कहते, समयना सुना हमने, वो अताना और इतात की हमने, वस्मा और सुनो, वंजुरना और देखिए हमको, लकाना अलबत्ता होता, खैरन अच्छा बेहतर, लहुम उनके लिए, वह अक्वामा और ज्यादा दुरुस्त, वलाकिन लेकिन, लानहुम लानत की उन पर, अल्लाहु अल्लाह ने, बिकुफ्रिहिम उनके कुफर की वजह से, फला तो ना, युमिनूना वो ईमान लाएंगे, इल्ला कलीला मगर थोड़े, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा ऐ लोगो जो दिए गए हो किताब को, आमिनू ईमान लाओ। बिमा साथुस के जो नजलना उतारी हमने, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली है, लिमा वास्ते उसके जो माअकुम तुम्हारे पास है, मिन कबली इससे पहले, अन नकमिसा कि हम बिगाड़ दें, वजूहन चेहरों को, फनरुद्दहा फिर हम फेर दें उनको, अला अदबारिहा उनकी पीठों पर, औ या न लाना हम लानत करें उन पर, कमा जैसा के, लानना लानत की हमने, अस्हाब सबती हफ्ते वालों पर, वकाना और है अमरुल्लाही हुक्म अल्लाह का, मफ़ऊला किया हुआ तयशुदा, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला यग़फ़िरु नहीं बख्शेगा, अय्युशरका के शरीक किया जाए या शिर्क किया जाए, बिही साथ उसके, वयग़फ़िरु और बख्श देगा, मादू नजाले का जो इसके अलावा है, लिमय यशाऊ वास्ते जिसके वो चाहेगा, वमय युशरिक और जो कोई शिर्क करेगा या शरीक ठहराएगा, बिल्लाही साथ अल्लाह के, फकद इफ्तरा पस तहकीक उसने घर लिया, इस्मन गुनाह, अजीमन बड़ा, अलम क्या नहीं, तरा तुमने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, युज़क्कूना जो पाक समझते हैं, अन्फुसहुम अपने नफ्सों को, बलिल्लाहु बल्कि अल्लाह ताला, युज़क्की पाक करता है, मन यशा जिसको वो चाहता है, वला और ना, युगलमूना वो जुल्म किए जाएंगे, फतीला धागे बराबर, उन्जुर देखो, कैफा किस तरह, यफ्तरूना वो घड़ते हैं, अल्लाही अल्लाह पर, अलकज़िबा झूठ, वकफा और काफी है, बिही साफिस के, इस्मन गुनाह, मुबीना खुल्लम खुल्ला।